Allah'a şükür olsun ki benim bir şeyim yok. Allah'a şükürler olsun ki benim dünyalığım yok demek, ben zekat vermek istemiyorum, hacca gitmek istemiyorum demek. Çünkü dünyalığım olacak ki hacca gidesin kardeşim. Dünyalığın olacak ki zekat veresin. Miskinliğe razı olur mu? Fakirliğe razı olmak demek, Allah korusun biraz da kafirliğe razı olmak demektir. Ha. Çünkü bir Müslüman zengin olursa İslam'ın bütün şartlarını yerine getirebilir. Fakir adam nereye kadar gidebilir ya? Söyleyin Allah aşkına. Fakir adam zekat veremez. Fakir adam hacca gidemez. İslam'ın şartı ikisi gitti. Kaç tane kaldı? Üçe düştü. Olur şimdi ya. Fakir adam cihad edemez. Bakın cihad da gitti. Cihad zengin olmayı gerektirir vallahi. Malla cihad nedir? Mal olursa cihad edersin. Onu bileceksin. İlme hizmet yine dünyalık olur. Yani Müslümanlar dünyalığı kaldırlatamaz bir tarafa. Allah'a şükür olsun ki benim dünyalığım yok diyor. Vay zavallı cahil adam. Görüyor musunuz ya? Yanlış yaklar bunlar. Bir sofu böyle söyleyemez. Bir deniz bırakıp bulanamaz. Ama bilmiyor işte. Dini bulmuyor yani. İslam'ın hükümlerini bilmeden sofu olmaz. Sofu 40 sene tesbih çeker. Şeriatı bilmediği için bir dakikada kafir olur. Bir dakika. Şeriat bilmeden tarikat olmaz. Akaid bilmeden tarikat olmaz. Bunu hepiniz biliyorsunuz. Bunları söylemeye gerek yok ya. Allah'a hamdolsun ki benim bir şeyim yok diyor. Siz nesin sen peki öyleyse ya? Ulemanın bir kısmı fakirin tuttuğu orucu bile oruç kabul etmiyor. Oruç ne demek? Oruç ne demek? Hepiniz biliyorsunuz. Sofra varken, yemek varken, içmek varken, cinsel gücü, aklıyorum, cinsel kudreti varken, var olduğu halde sakınmaya oruç tutmak denir. Yoksa zaten sakınamasın ki. Yani sofran olacak türlü yemekler, türlü nimetler, türlü tahamlar, içmekler olacak. Fakat sen Allah'ın emri göre yemeyeceksin. Sofran yoksa, mutfağında bir şey yoksa, efendim, kirelinde bir şey yoksa, erzağın yemeği içmeği yoksa, sen istesen de bulup yiyemezsin, istemesen de sen oruç tutan manası yok ki. Fakir zaten her zaman oruçlu. Oruç demek varken nefsi tutmak demektir, varken tutmak. Bu kadar için oruç nefsine bak, görüyor musunuz? Nerede İslam'ın şartlar? Bizim anladığımız İslam, İslam değil. Kitaba uymuyor. Kur'an'a uyuyor. Bunu anlatmaya çalışıyor. Ama nedense benim dilim bütün sebebi ceza maddeleri sınırlamıştır, anlatmak mümkün değildir. Anlatırsanız size nelerle karşı karşıya geleceğinizi de bileceksiniz tabii. Gayeti bitireyim, gayet zaman geçti. Evet, size namaz kılmanın Allah'ın emri olduğunu tasdik etmek nedir? Aminna, namaz Allah'ın emridir. Dediniz mi? Sizin sıfatınız ne olur? Mümin olur, mümin. Ha, bu adam mümin. Namazın farz olduğuna inanıyor. Aminna dedi. Namaz Allah'ın emridir diye inanırsanız buna iman denir. Unutmayalım. Sonra namaz Allah'ın emridir, yerine getirilmesini istiyorum. Günde 5 vakit dedikten sonra, inandıktan sonra günde 5 vakit namazı bir fiil eda etmek durumunda eda ederseniz, günde 5 vakit namazı kılarsanız bunun, bu hareketinizin adı ne olur? İbadet olur. Bakın ibadet oldu. Sizinki neydi? İmandı. Kim ibadet oldu? Bizzat ibadet oldu. Eylem haline geldi. Amel-i salih oldu. Namaz zaten hiçbir özürle namaz kılmamak mümkün değil. Yani namazın özrü yok. La uzre lis-salati diyor. Namazın özrü yoktur. Bir kimsenin namaz kılmaması için 5 sınıftan birisi olacak. Unutmayın. 5 sınıftan birisi olursa namaz kılmayabilir. Başka bir sınıfı da yok zaten. Bir kimsenin namaz kılmaması için 1 sabi olacak. Sabi. Ne demek sabi? Çocuk yani, bebek, çocuk, bir olay ermemiş, sabi, sıbyan, birisi sabi olacak. Adam sabi ise tamam, namaz kılmaz. Buna bir şey diyemeyiz. İki, ne olacak ikincisi? Deli olacak, deli. Yani aklı gitmiş, herif kumar annelik, deli. Deli olursa namaz kılmayabilir. Çünkü namaz kötü kaldırılmış. Üçüncüsü ölü olacak, ölü. Ruhu çıkmış herif, öldü gitti. Ölüyse bir adam varsa ona namaz kılmaz. Üçüncüsü. Dördüncüsü kafir olacak. Çünkü kafirler de namaz kılmazlar. Allah kafirlerden namaz istemiyor, bunu biliyorsun. Kaç etti? Dört etti. Beşincisi komalık hasta olacak, koma, komaya girecek. Hani komaya girmek ne demek? Hiçbir şey farkında değil. Hiçbir şey farkında değil, koma. Adam 10 gündür komada yatıyor diyorlar, komayı biliyorsun ne olduğunu. Bu komalık adam olacak. Ya sabi, ya deli, ya ölü, ya kafir, ya komalık hasta olacak. Bu beş sınıfın dışında namazın terkine hiçbir özür yoktur. Mümkün değil. Bunlar bu beş sınıftan olmadığı halde bu beş sınıfa dahil değil. Müslümanım diyor. Müslümanım diyor fakat namaz kılmıyor. Namazın da farz olduğunu kabul ediyor. Ama kılmıyor. Özür de yok. Niye kılmıyorsun sen ya? Deli misin yok. Sami misin yok. Ölü müsün yok. Kafir misin yok. Kumada mısın yok, evinde keyfinde geziyor, niye kılmıyorsun? O zaman dört mezhebi biliyorsunuz. Üçüne göre Şafii mezhebine, Hanbeli mezhebine ve bir de Maliki mezhebine göre derhal öldürülür. Katledilir. Bu da ne olur? Bu da şeriat olur işte. Namazın Allah'ın emri olduğuna inanmak iman. Günde beş vakit namaz yerine getirmek ibadet, namaz kılmayanlara ceza vermek nedir? Şeriat ya. Şeriattır. Bakın. Bugün namazı şeriatı yok. Yani namaz kılmayanlar hiçbir cezaya varamıyor. Eskiden İslam hukukunun uygulandığı dönemlerde namaz kılmayanların ebediyen mahkemelerde şahitliği kabul edilmez. Bunu biliyorsunuz. Nasıl olurdu çünkü. Şahitliği kabul edilmez, namaz kılmayanlara asla kız verilmezdi. Zaten Ebu Hanife'ye göre namaz kılan bir kızı namaz kılmayan bir erkeğe veremezsiniz çünkü diyaneten denk değildir ona. Nikah fasıl olur. Nikah bozulur. O nikah sayılır. Namaz kılmayana kız vermezlerdi. Namaz kılmayanlar şahit olamazdı. Namaz kılmayanlar ortak etmezlerdi. Namaz kılmayana dışlanırdı, dışlanırdı. Adılırdı kafamızı. Kusmuk gibi, aksak gibi. Ama öyle bir devirde yaşıyoruz ki şimdi namaz kılanlar amir olamıyor. Namaz kılanlar memur olamıyor. Namaz kılanlar harp okulundan atılıyor. Namaz kılan astımayla ordudan atılıyor. Duvara bak ya. Tam tersine döndü be. Verin bir gün arasın böyle memleket ya. Namaz kılan sihir alamıyor, rektör olamıyor. Namaz kılanlar ne demek? Sen nasıl namaz kılmayı zillet kabul edersin ya? Namazın tersi. Ya. Bir memleket Müslüman deniyor ama namaz kılmak serbestti deniyor ama hani neyle serbest? Namaz kılanlar abi yedin askeri okullara takip ediliyor. Ve hiçbir yerde mescit açamıyorsunuz, cami açamıyorsunuz. Bayrelerde, bakanlıklarda, askeri okullar. Mümkün ise gelesiniz hele. Öyle İslam serbestti, namaz kılmak serbestti. Anlayın yani bunlara girmek zorundayım. Müslüman kalacaksa Müslüman olacaksa, geleceğimiz İslam olacaksa bunları bilmek zorundayız. Mecburuz bunları bileceğiz, bunlar gerçek, bunlar acı da olsa gerçekler ya. Demek ki namazın Allah'ın hükmü olduğunu kabul etmek iman, namazı yerine getirmek, eda etmek ibadet, namaz kılmayanlara ceza vermek şeriat oluyor. Lütfen. Üç mesele göre Şafii, Hanbeli, Maliki. Hanefi mezhebine göre, biliyorsunuz Ebu Hanife'ye göre hapistir. Üç mezhebe göre katil, Ebu Hanife'ye göre hapis cezasıdır. Hapse alınır. Hapiste en az 3 gün, unutmayın, en fazla 10 gün müddet verilir. Ha, hapishaneye de aldı da ye kebabı, ya tasar, yok. Böyle yapmak da yok. Milletin yemeğini yemesi o da beynamaz beynamaz. Millet verilir, niye namaz kılmadığını sorulur. Eksikleri giderilir diyor bu Hanife. Şüpheleri giderilir, bilgisi okutulur, mevzu anlatılır kendisine, başlatılır.

çok ilginç bir ayet bu. Diyor ki Nuh aleyhisselam kavminin içerisinde, kendi kavminin arasında 50 eksik bir sene kaldı diyor. 50 eksik bir sene ne demek? 50 eksik bir sene. 950 sene demek. 950 sene peygamberlik yapmış mübarek peygamber Nuh aleyhisselam. Kendisine inananların sayısı en sağlam rivayete göre 16 kişidir. Felaket bir şey yani. Muhteşem peygamber dememişler. Ya, bu ayette onun yani cari bir dikkat olduğu için ona misal مَا وَصَّى بِهِ رُوحًا Nuh'a da bir selahat vermiştik diyor. Ona da vasiyetimiz selahattı. İslami hükümlerdi yani. وَالَّذِيَ وَعَيْنَا اِلَيْكَ Sana vahyettiğimiz şeyler de aynen şeriattır. İleyke dedi Peygamberimiz ve Ümmet-i Muhammed. Bakın yani ayette evvela Nuh'u misal verdi. Hemen peşinden Hazreti Muhammed'i. Bu da Tülkat-ı Bilenliyadır. Başıyla sonu bu işin. Ne acayip ayetler bunlar. Sabaha kadar şu ayet tefsir etsek vallahi gitme sabahdır. Mümkün değil. Öyle geniş ayet. Ben kısa geçiyorum. وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ اِبْرَاهِيمَ İbrahim Aleyhisselam misal verdi. Büyük peygamber, münazim peygamber. İbrahim Aleyhisselam'ı da Mekkeli putperestler tanırlardı. Hatta bizim ceddimiz İbrahim'dir derlerdi. Biliyorsunuz bir tek oradan geliyor İsmail Aleyhisselam'ın. Efendimizin sülalesi de İbrahim'den geliyor. Hepiniz bildiği gibi. Uzatmayın. Ve hemen arkasından ve Musa, Hazreti Musa'yı misal veriyor. Çünkü bütün Yahudiler Musa'ya bağlıyız diyorlar. Ve İsa, İsa'yı misal veriyor. Bütün Yahudiler Hristiyanlar biz ona bağlıyız diyorlar. Nedir bu bütün peygamberlere yaptığımız vahiy, verdiğimiz emir, yaptığımız şeriat nedir bunlara? Şimdi geldi tefsir. En ekîmü dîne, dini ikame edin. Dini hakim kılın. Din hakim olacak. Ekîmü dîne, dini ikame edin. Yani dini ikame edin demek, dininizi ayakta tutun. Dinin hükmü ayakta kalsın. Din yaşanır olsun. Nereden bakılırsa din gönülsüz etraftan diyor. Ekîmü dîne. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Dinde ayrılık yapmayın. Dinde cemaatler arasında, Müslümanlar arasında, müminler arasında tefrika çıkarmayın. وَلَا تَتَفَرَّقُوا ف۪يهِ Ayete bak ya. Bugün biramızın biri de budur. Müslüman cemaatler arasında tefrika var mı yok mu? Hangi biri var? Bakın ayete muhaliftir. Hiçbir önlere bile bir şey yapın demedik Cenab-ı Hak. Bana da teferrakü demedik, teferrakü demedik. Türk'e fırk olun demedik. Açılanmayın beni. Çünkü müminler kardeşim, biraz da buraya temas edip keseyim. Bakınız, Allah-u Teala'nın kitabında müminler bir şeydir. Bir şey, tek bir şey. Nedir? İnnemel müminine ihvetin, müminler kardeştir. Ama dikkat edin, müminler kardeştir diyor. Bakın mümin, bir tek sıfat kullanmış yani, mümin. Mümin oldu mu mesela bitti. İnnemâ edâb-ı haşr-ı kasr demek Arapça'da edâb. İnnemâ ancak ve ancak demek. İnnemâ ancak. Nedir el-mü'minûne? Ancak mü'min olanlar ihvetin kardeştir. Mü'minler kardeş olmaktan başka bir şey değildir. İlla kardeştir, illa bir kardeştir. Ama mü'minler, demek ki mü'minler çemberi çok geniş bir çemberdir. Bakın burada nişan belirtmiyor Cenab-ı Hak, mesafe belirtmiyor. Mümin olduktan sonra Japonya'da olmasıyla Afrika'da olması fark eder mi? Etmez, mesafe yok çünkü. اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ فِي كُلِّ الْكَائِنَاتِ Kainatın neresinde olsun mümin kardeşim? Mesafeyi ne kadar genişletti Allah görüyor musun? Yani Asya'da, Afrika'da, Amerika'da da olsa kardeştir. Kardeşlik çemberi muazzam genişledi şimdi. Bir kimse bu ayet-i kerimeyi değiştirse kafir olur mu olmaz mı? Olur. Mesela dese ki اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْرَةٌ Müminler ancak müminler kardeştir ayetini değiştirse ki اِنَّمَا النُورِيُّونَ اِخْرَةٌ Ancak nurcular kardeştir dese. Ayet ne olur? Değişir ya ayet. Çember daraldı bak. Allah müminler kardeştir diyor. Birisi kaldı nurcular kardeştir diyor. Süleymancılar kardeştir diyor. Menzilciler kardeştir diyor. Refahçılar kardeştir diyor. Size bu hakkı kim verdi bu hakkı size? Kim verdi bu hakkı? Bak velâ teteferrakû. Daraltmayın şenberi. Felakettir bu. Mümin sıfatı olduğu müddetçe